NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een van de twee Israëlische vrouwen die gisteravond werden vrijgelaten door Hamas zegt dat ze bij haar ontvoering met stokken werd geslagen en blauwe plekken opliep toen ze achterop een motorfiets werd meegenomen naar Gaza. Daar werd ze vastgehouden in een ondergrondse ruimte, maar ze werd wel goed behandeld, stelt de vrouw van 85. De politie is gisteravond een woning in Arnhem-Zuid binnengevallen omdat er vermoedens waren dat de voortvluchtige Bradley Dorder daar zat. Maar er is niemand gevonden, meldt Omroep Gelderland. In de nacht van zondag op maandag deed de politie al een inval in een huis in Amsterdam-Oost. John van het Schip is met Ajax in gesprek om Maurice Stijn op te volgen als trainer. Of het om een interimfunctie gaat en hoe lang die zou moeten duren, dat is niet duidelijk. De 59-jarige van het Schip zou aanvankelijk in gesprek zijn over een bestuurlijke rol bij de Amsterdamse voetbalclub. En een internationaal team van sterrenkundigen heeft een computersimulatie gemaakt waarin bijna het hele heelal kan worden nagebootst. Dat virtuele heelal dat wordt dan gebruikt om kosmische processen beter te begrijpen. Bij het onderzoek zijn ook Nederlandse onderzoekers betrokken. ANWB verkeersinformatie. Een brugopening op de A27 Breda richting Gorkum geeft 7 kilometer file tussen Hank en industriegebied Avelingen. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Vierlingsbeek en Horst Noord 4 kilometer file. Door een reparatie aan de wegdek is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Hopeloze peilingen, tussentijdse verkiezingen die op een dramatische manier worden verloren. En ondertussen ook nog verschillende partijgenoten die zich hardop afvragen of hij wel kan aanblijven als premier. Ik heb het over de premier van Groot-Brittannië. Rishi Sunak is vandaag precies 1 jaar prime minister. Maar als hij om zich heen kijkt, ziet hij vooral heel veel problemen opdoemen aan de horizon. Daarover straks meer. Tegen 2 uur gaan we naar Chili, waar tv-inzamelingsacties misbruikt blijken te worden door grote bedrijven. Maar we beginnen in Duitsland, waar een nieuwe politieke partij Berlijn op zijn grondvesten doet schudden. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ik denk, we werden iets in diesem land veranderen, weil es dringend notwendig is, weil dieses land verandering braucht, weil die jetzige politiek niet voortgeführt werden darf, weil so viele mensen wirklich auch kein land meer sehen, niet meer wissen, wie sie ihren Lebensstandard halten können. Duitsland krijgt er een serieuze politieke partij bij. U hoorde hier Sarah Wagenknecht, voormalig fractievoorzitter van Die Linke, een radicaal linkse partij, post-communistische partij ook in Duitsland. En zij is voor zichzelf begonnen. En u hoorde het, ze wil het land drastisch veranderen. Het is meteen ook te merken in de peilingen. Ze kwam direct op 12% al binnen met haar nieuwe partij, terwijl ze die gisteren pas aankondigde. En dat is ongekend voor Duitse begrippen, waar nieuwe partijen vaak heel moeilijk meteen een vuist kunnen maken. Wie is deze Sarah Wagenknecht? Waar staat ze voor? En waar komen haar kiezers vandaan? Daarover is bij mij aangeschoven Duitsland-kenner Ulrike Nagel. Goedemiddag, Ulrike. Goedemiddag. Ja, nou is Sarah Wagenknecht zeker geen onbekend in de Duitse politiek. Het draait al jaren mee. Maar schets haar eens. Wie is zij en wat voor soort politicus zie je in haar? Dus in eerste instantie een hele opvallende verschijning. Hè, met altijd gekleurde jasjes. Ik heb meteen een vergelijking met Merkel in mijn hoofd. Maar dit is dan de hele smalle versie. Ze is veel vrouwelijker gekleed. Heeft altijd mooie oorbellen. Heeft haar altijd heel erg mooi opgekamd. In Duitsland wordt ze wel eens vergeleken met Rosa Luxemburg. Een soort reïncarnatie van een marxistische politica van meer dan 100 jaar geleden. Ja. Die ook de Communistische Partij Duitsland heeft gesticht. Mm-hmm. Daar wordt ze vaak mee vergeleken. En ze is ook best wel extreem. Dus dat is waarom ze opvalt. In het Duits zeg je, sie lehnt sich weit aus dem Fenster. Het is een hoge boom die veel wind vangt. Ja. Ze zegt heel vaak, maakt niet uit wat de rest ervan vindt, zegt zij gewoon wat haar mening is. Dus ze durft heel erg voor haar eigen mening en haar eigen standpunten uit te komen. En ja, die slaan wel altijd de plank mis waar het gaat om het grote midden. Dus ze gaat daar duidelijk links van dat midden staan. Mm-hmm. Ze spreekt zich heel erg uit en ze durft ook met heel veel mensen daarover in discussie te gaan. Met journalisten, maar ook met andere politici. Dus ze is heel standvastig. En dat valt gewoon op. Ja. En wat zorgt ervoor dat ze nu meteen zo populair wordt? Terwijl ze heeft dus net aangekondigd, ik stap uit mijn partij, Die Linke, en ik begin voor mezelf. En heel veel Duitsers, tenminste behoorlijk wat, hè, zie je in de peilingen, vinden dat dus wel een heel aantrekkelijk idee. Ja, en dat heeft denk ik ook veel te maken met dat extreme. Je hebt de middenpartijen die dan nu samen regeren, hè, SPD, FDP en de Groenen. En dat zijn toch nog steeds de grote gevestigde partijen. En je ziet de laatste jaren natuurlijk dat die extreme kanten, de AfD op de rechterflank, wel steeds meer terrein winnen. In Beieren heb je de CSU, die ook altijd wel met wat extremere meningen ook hoog scoort al jaren. En dat ligt toch een beetje, heeft dat toch te maken met die burger die het zichzelf in het midden niet meer goed terugvindt. Mm-hmm. Dus de burger vindt dat de gemiddelde politicus verwijderd is geraakt van de normale arbeider, zo noemt zij dat ook. Hè. Ze zijn allemaal veel te veel bezig met de linkse woke-politiek, zegt ze over haar eigen partij. Ze heeft ook al jaren ruzie in haar eigen partij, omdat ze dus heel vaak het oneens is. Ze probeert zich niet te schikken in wat die partij zegt, maar ze zegt gewoon wat Sarah Wagenknecht zegt. Dat de nieuwe partij gaat ook Bündnis Sarah Wagenknecht heten, dus dat krijgt haar naam. Dat is heel duidelijk. En je merkt toch dat de Duitse burger, of veel van die mensen, wel die extreme opzoeken, omdat ze het midden niet meer vertrouwen. Nee. Dat is iets wat de laatste jaren aan de gang is. Het is iets wat we in Nederland ook kennen met de BBB. De mainstream, zeg maar, het midden, daar zijn ze hun geloof in verloren. En dus zoeken ze het op de flanken. En zij bedient dat sentiment natuurlijk wel heel erg. Ze heeft zelfs eigen standpunten die ook heel erg lijken op die van de AfD. Hè. Het Zoals gaat wat, veel de immigratie. Vindt ze dat die ongeremd komen er mensen het land binnen? Zegt ze dat kunnen we zo niet doen. Dat moeten we zo doen zoals Denemarken dat heeft gedaan. Dus beperken. Ze willen het Russische gas weer terug. Ze vindt dat die sancties allemaal veel te ver gaan. Ze wil die Nord Stream pijpleiding gewoon weer aansluiten. Hè? Die nu sinds de oorlog in Oekraïne is afgesloten. Die verbinding tussen Duitsland en Rusland. Ja, ze is opgegroeid nog in voormalig Oost-Duitsland. Ze is ik ook trouwens, maar ik ben maar 10 jaar. Ik was 10 jaar toen de muur viel. Zij is 10 jaar ouder dan ik. Mm-hmm. Dus ze heeft er veel meer van meegemaakt. En ze is ook echt, na de val van de muur, ging ze zich meteen aansluiten bij de meest linkse partij die voortgekomen is uit de Oost-Duitse partij SED. Dus ze vond het eigenlijk zonde. Hè, dat het zo is gegaan. Ze gunde de DDR wel nog een andere existentie dan alleen maar geannecteerd te worden. En in die hoek is ze eigenlijk ook altijd blijven zitten. Dus ze heeft ook Russisch geleerd en ze zit wel dichter bij Rusland dan menig West-Europeaan. Daar komt ook haar weerzin tegen die sancties wel vandaan. Ja, precies. Ja, want we kunnen dat even horen. Want dat is inderdaad een tijdje geleden dat ze dit zei. Maar ze was inderdaad fel tegen de sancties op Rusland na de inval in Oekraïne. Ich dachte immer, wir tun alles dafür, dass wir nicht direkt in den Krieg gegen Russland hineingezogen werden. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Als ich vor einiger Zeit von einem Wirtschaftskrieg gegen Russland gesprochen habe, wegen neuen Sanktionspaketen der EU, da gab es ein Riesentheater. Nein, Wirtschaftskrieg. Nein, offensichtlich Wirtschaftskrieg. Wir machen jetzt richtig Krieg. En dit laat wel zien een beetje hoe zij in dat debat is. Hè. Dat maakt er ook wel omstreden. Hè. Je ziet dat ze ook heel veel kritiek krijgt op haar Rusland-standpunt. Kan je haar inderdaad een beetje in het hoekje van de Poetin-versteer, zoals de Duitsers natuurlijk mooi noemen, plaatsen? Ja, ik weet niet of dat misschien net iets te ver voert. Want ze zegt wel, Rusland is verantwoordelijk voor deze oorlog. Maar ik denk wel dat ze meer nog dan mensen bijvoorbeeld in West-Europa begrip kan opbrengen voor de standpunten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet iets. Er zijn ook deskundigen die zeggen van ja, we kunnen deze oorlog wel veroordelen. Maar tegelijkertijd zou je nog steeds moeten proberen te begrijpen waarom het zo is gegaan zoals het is gegaan. En in dat rijtje schaart zij zich eigenlijk. Ja. Maar daarbij wordt ze ook niet gehoord. Ik vind zelf, als ik als kijker en luisteraar ernaar luistert, ze wordt ook wel bijvoorbeeld door journalisten in Duitsland wel enorm neergesabeld. Mm-hmm. Dus zij, terwijl ze een rustige toon probeert te houden en dit probeert uit te leggen, wordt haar toch best wel vaak de mond gesnoerd. En dus die extreme flanken in Duitsland passen ze natuurlijk altijd op, ook in de media. Ja. Dat de extremen niet te veel aandacht krijgen en proberen ze naar het midden te schuiven. Dus ook daarom, ze steekt wel haar ellebogen uit. Dus daar is ze al heel goed in gebleken, want echt iedereen kent haar, of je tegen haar bent of voor haar. En dat zal er ook mee te maken hebben dat veel mensen op haar willen stemmen. Ja, maar ik zag een peiling in Bild, hè, de grote boulevardkrant in Duitsland, dat 1 op de 4 Duitsers zou overwegen om op haar te stemmen. Dat is een enorm potentieel. Waar komen die kiezers vandaan? Welke partijen zullen vooral last van haar krijgen? Ik vermoed vooral de AfD, omdat ze daar dus echt veel gelijkenissen mee heeft. Hè? Van terug naar de normale burger, de rijken aanpakken en daar wat belasting vandaan halen. Daarin zit ze natuurlijk op het linkerspectrum wat meer. Maar met de emigratie, met Rusland, met we zijn de kluts kwijt, een normale burger weet niet meer hoe hij zijn energierekening moet betalen. Daarin lijkt ze heel erg op het kiezerspotentieel van de AfD. De boze burger. De boze burger. Ja. En volgend jaar zijn de deelstaatverkiezingen in 3 Oost-Duitse deelstaten. Thüringen, Sachsen en Brandenburg. En het is nu nog geen partijen. Het is nog een beweging of een vereniging. Ze moeten er eigenlijk nog een partij van maken. Mm-hmm. Maar dat wil ze klaar hebben voor juni volgend jaar. Dan zijn Europese verkiezingen. En vlak daarna zijn die deelstaatverkiezingen. En de Oost-Duitsers die daar wonen, die stemmen heel erg veel op de AfD. En die zien natuurlijk wel een nieuwe kandidaat aan de horizon verschijnen. Dat van iemand die uit Oost-Duitsland die ons komt. Kent. Iemand die uit Oost-Duitsland komt inderdaad, want van de AfD zijn het er helemaal niet veel. Die komen vooral uit West-Duitsland. Ja. Dus dat is herkenning. Hè? Dat is, wij hebben ook nog Russisch geleerd vroeger. Wij kennen de staat waar zij in is opgegroeid. Dus stemmers die ouder zijn dan zij, allemaal de 60-plussers. Kan ik me goed voorstellen dat die daarna kijken en denken, hey, er is iemand anders, iets nieuws. Tot slot, Ulrike, nou zijn de landelijke verkiezingen pas in 2025. Dat is natuurlijk nog even weg, maar zoals dit nu allemaal wordt neergezet, de wind die ze nu meteen in de rug heeft, sinds ze deze beweging heeft gelanceerd, wat kan dit betekenen voor de Duitse politiek? Nou ja, in eerste instantie betekent het dat de partij waar ze nu nog deel van uitmaakt, die linke, soort van in elkaar kan storten of afbrokkelt. Zelf daar zullen kiezers van wegdrijven. Daar zijn toe. De kiezers al behoorlijk van weggedreven. De AfD heeft al heel veel van die extreme flanken hebben ze gepakt. Mm-hmm. Rechts of links maakt dus helemaal niet zo heel veel meer uit, blijkbaar. Nu gebruiken ze het nog een beetje als een reclame van eindelijk zijn we van de af. Sinds zij gezegd heeft dat ze weggaat, hebben we al 25 nieuwe leden. Maar het is nog niet bekend hoeveel er ook uittreden. Dus dat is een gevolg daarvan. En daarna moet ze natuurlijk kijken hoe gaat dat? Kan ze dat ook echt overeind houden? Ze heeft zelf gezegd, ik heb eerder een vereniging opgericht, dat ging helemaal niet goed. Is haar ook verweten. Ze zegt, ja, dat heeft u eerder gedaan, is niet gelukt. Ze zegt, ja, ze heeft de organisatie daarvan onderschat. Mm-hmm. En ze zegt, ze wil nu toch echt haar best doen en heeft de mensen erbij gezocht die organisatie wel degelijk kunnen dragen en waarmee het naar een professioneler, hoger niveau getild wordt. Dus de vraag is, als ze dat gaat halen, dan maakt ze waarschijnlijk kans. Sarah Wagenknecht dus met haar nieuwe beweging Partij in de Toekomst. Ulrike Nagel, dankjewel. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Mocht u de indruk hebben dat Groot-Brittannië na de rumoerige jaren van Boris Johnson en de rumoerige dagen van Liz Truss wat tot rust is gekomen, dan moet ik u vrees ik teleurstellen. Ook de huidige premier Rishi Sunak heeft het momenteel ontzettend lastig. Vorige week verloor hij bij tussentijdse verkiezingen 2 kiesdistricten die normaal altijd naar de conservatieven gaan. In de peilingen staat zijn partij er dramatisch voor. En daardoor wordt er inmiddels ook aan zijn stoelpoten gezaagd. Vandaag is hij precies 1 jaar premier, maar Hieke Jip is bij mij in de studio, oud-correspondent. Denk je dat ze taart zullen serveren op Downing Street? Nou, Rishi is geloof ik niet zo van de taart. Die is meer van de suikervrije cola. Ja, dat is waar. Maar wie weet. Het is in ieder geval, hij zelf denkt, zo blijkt uit de berichten, dat hij de bouwblokken voor een goed beleid wel op een rijtje heeft staan. En hij blijft dus optimistisch. Er zijn zelfs verhalen dat hij wil dus niet horen over de verkiezingen verliezen volgend jaar. Maar dat als hij ze zou verliezen, dat hij dan helemaal dat geen aanleiding zou vinden om weg te gaan. Mm. Omdat hij vindt dat zijn strategie op lange termijn de juiste is. Maar verkoop dat maar aan een kiezer die op dit moment een enorme benauwenis zit door de kosten van levensonderhoud, die alles om zich heen een rampzalige vorm ziet aannemen. Hè? De bekende cijfer, ruim 7 miljoen mensen die wachten op hun operatie in het ziekenhuis, geen huis te krijgen, scholen die instorten. Noem maar op, de hele omgeving op dit moment ademt een soort hopeloosheid en somberheid uit die niet gunstig is voor een partij die 13 jaar lang aan de macht is geweest en de mensen zich niet beter heeft laten voelen. Laten we ook nog even naar die nederlagen, want het was een duidelijke uiting daarvan. Hè? In de kiesdistricten vorige week, die normaal dus altijd naar de Tories gaan, ineens zagen ze dat Labour er met de winst vandoor ging. Not one political earthquake. Yeah! but two. Labour storming Tory strongholds in these record-breaking by-elections. Keir Starmer out early to mid-beds, where Labour overturned a near 25,000 Tory majority. We go forward, thank you so much, an incredible result. Ja, het werd hier een political earthquake genoemd, Ieke. Een aardbeving, politieke aardbeving. Hoe is er binnen zijn eigen partij op gereageerd? Want als je als conservatieve dit soort safe seats, hè, zoals het heet, verliest, dan moet de paniek toch wel een beetje uitbreken. Die was eigenlijk al een beetje uitgebroken, maar dit bevestigt nog een keer hoe terecht die paniek is. Al eerder zijn conservatieve MP's met een meerderheid van 15.000 stemmen in hun eigen kiesdistrict gewaarschuwd dat ze mogelijk hun zetel gaan verliezen als de peilingen de waarheid spreken. Dat betekent dat al die parlementariërs die de afgelopen 5 jaar een baantje hebben gehad, dat die mogelijk moeten uitkijken naar een andere baan. Daar worden ze natuurlijk niet blij van. En dan krijg je natuurlijk vanzelfsprekend de vraag, hoe komt dat? Is dit de leider? Waarom kan deze leider ons niet naar een overwinning helpen? Waarom spreekt die niet aan? Ja. Het antwoord daarop is economische omstandigheden en ook de puinhoop binnen de conservatieve partij zelf, die nu aan zijn vijfde premier in 13 jaar bezig is. Maar zie je ook, Wieke, dat er inderdaad aan zijn stoelpoten wordt gezaagd? Er zijn inderdaad, die partij is natuurlijk altijd nooit helemaal op één lijn, maar zie je inderdaad ook bewegingen weer, zoals we dat in het verleden bij die vorige premiers ook zagen? Nou, er zijn net kijk, het redelijke midden zou je kunnen zeggen van die partij, die zeggen, jongens, als we nu weer van premier, van leider wisselen, dan kunnen we het helemaal wel vergeten, want dan zien we er helemaal incompetent uit in de ogen van de kiezers. Er zijn anderen die zeggen, ja, maar hij luistert niet naar wat wij vinden dat hij zou moeten doen. De rechtervleugel van de partij zegt, hij moet absoluut met belastingverlagingen komen, want daar staat de conservatieve partij bekend om. Maar de chancellor, de minister van Financiën, zegt, we zijn in zo'n beroerde financiële positie, daar heb ik het geld gewoon niet voor. Dus verwacht van mij geen belastingverlagingen. En dan heb je de meer gematigde, hè, One Nation Tory MP's. En die zeggen, nee, we moeten meer opschuiven naar het midden. Niet zo extreem op onze oude punten hameren, maar meer doen wat Labour doet. En dat is meer aandacht hebben juist voor die kosten van levensonderhoudcrisis. En op de een of andere manier hoop geven aan de mensen die nu niet weten hoe ze rond moeten komen. Ja, oftewel, het wordt hoe dan ook heel moeilijk voor hem. De peilingen staan de conservatieven er ook heel erg slecht voor. Als we dan even naar Labour kijken, Keir Starmer is daar nu de leider van. Die profiteren dus enorm van alle onrust bij de conservatieven. En Starmer roept zelfs conservatieve stemmers op om naar Labour over te stappen. So if you are a conservative voter who despairs of this, if you look in horror at the descent of your party into the murky waters of populism and conspiracy with no argument for economic change, if you feel our country needs a party that conserves, then let me tell you, Britain already has one, and you can join it. It's this Labour Party. Ja, dit is een partijleider vol zelfvertrouwen, zoals het in ieder geval klinkt. Maar in hoeverre is het nou de verdienste van Starmer en van zijn partij dat hij er nu zo goed voor staat? Dat kun je je afvragen. Natuurlijk profiteert Labour van het feit dat de conservatieven binnen hun eigen partij zo'n enorme puinhoop ervan hebben gemaakt. Maar ik moet zeggen, de Labour-partij van nu is een totaal andere Labour-partij dan die in 2019 roemloos ten onder ging onder Jeremy Corbyn, hè, die de partij een uiterst linkse koers had binnengevoerd. Dat is geweldig afgestraft door de kiezer. En Starmer heeft in feite van zijn partij stapje voor stapje, door mensen eruit te gooien, door strak de lijn aan te houden die hij wilde volgen, een moderne, sociaal-democratische partij gemaakt op het midden, waar in de Britse politiek altijd het gevecht wordt uitgevochten. Dus Kijk, aan Labour kleeft het etiket, zoals door de conservatieven geschreven, van ze verhogen. Ze nemen meer belasting van u weg en dan gaan ze van uw geld hun hobby's uitleven. Trap daar niet in. Ja. Wat Starmer vooral heeft gedaan is steeds maar zeggen, wij weten niet wat voor financiële puinhoop wij precies aantreffen straks als wij aan de macht komen. En hij is dus heel zorgvuldig geweest in het ervoor zorgen dat geen van zijn ministers in spe ook maar iets heeft beloofd wat geld kost. Nee, precies. Ze hebben wel belofte gedaan, maar ze hebben gezegd, wij geven niet onverantwoord uw geld uit. Dus fiscale discipline wordt ons wachtwoord. Ja, je moet dus, verder heeft Starmer een aantal beloften gedaan van welke kant die op wil. Maar dat zijn de beloften die je verwacht van een Labour-leider. Maar is hij dan heel populair? Populair. Hij spreekt hij aan, want hij heeft ook een beetje een stijf imago. Het is een beetje een stijve hark. Het is absoluut geen man van het volk. Het is, hij is ook geen groot orator. Maar er kleeft dus wel iets heel erg degelijks aan hem. En dat als dat het imago van de Labour Party kan zijn, na nogmaals de chaos van de conservatieve jaren, dan maakt hij natuurlijk een hele goede kans om daarop gekozen te worden. En meer nog, ik bedoel, het feit dat hij conservatieve kiezers rechtstreeks aanspreekt, dat was 20 jaar geleden, was het onbestaanbaar dat iemand van Labour naar conservatief en nog minder van conservatief naar Labour zou overstappen. Dat soort vaste partijtrouw, dat bestaat eigenlijk nu niet meer. Ja. Zoals ook blijkt uit de uitslag van deze tussentijdse verkiezingen. Dus hij presenteert zich heel erg als het redelijke alternatief, zelfs voor de wat gematigde conservatieve stem. En als we daar even tot slot op speculeren, stel Labour neemt volgend jaar de macht over. Het is bijna wonderlijk wieken. Het woord Brexit is nog helemaal niet gevallen in ons gesprek. Maar wat zou het betekenen voor de relatie tussen de EU en de Britten als Starmer, als Labour de macht overneemt? Nou, de EU heeft in de eerste plaats niet echt ontzettend een boodschap aan Londen. Sinds ook het Noord-Ierland-protocol geregeld is. Hè, dankzij overleg van Sunak met de EU. Starmer is op een soort charme-offensief geweest naar Brussel. En ook naar een aantal Europese regeringsleiders. En die hebben hem uiterst vriendelijk ontvangen. Die hebben gezegd dat de soepeler relaties met de EU, dat allemaal mooi en wel is dat Starmer dat voorstaat. Maar dat wat hem betreft de besprekingen nou eigenlijk echt gevoerd zijn. Dat ze wel wat anders aan hun hoofd hebben dan de interne troebelen in Londen. En dat tenzij hij nu opeens bij de herziening van het verdrag wat er nu bestaat tussen de Britten en de EU opeens zegt, nee, ik wil toch toetreden tot de douane-Unie of tot weer tot de eenvoudige markt, dat er dan eigenlijk verder niks te bespreken is en dat het dan voornamelijk even het nagaan van de cijfers in het huishoudboekje wordt. Dus iets meer toenadering, maar zeker geen drastische stappen vergeleken met want, de afgelopen wat jaren. Wat heeft de EU daarbij te winnen, zeggen ze. Helder. Hieke Jippes, hartelijk dank. Uitgelicht. Ja, dit is het officiële nummer van de Chileense Teleton. Dat is een jaarlijkse grootschalige inzameling voor mensen met een handicap. Ingezongen, u heeft ze vast herkend, door allerlei bekende Chilenen. Want over 2 weken gaat deze populaire actie weer van start. Alleen is er dit jaar een storm van kritiek over losgebarsten. Daarover correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Goedemorgen voor jou, Boris. Goedemorgen. Wat is het allereerste voor iets, deze Teleton? Kun je het een beetje zien als een soort Chileense Giro 555-actie? Ja, daar kan je het wel mee vergelijken. Het is een jaarlijkse actie in Chili, waaraan zowel bedrijfsleven als burgers kunnen meedoen, met als doel zoveel mogelijk donaties op te halen om gehandicapten in Chili te kunnen helpen. Een heel weekend lang wordt er op televisie en vrijwel alle zenders doen eraan mee geld ingezameld. Er wordt opgetreden, nou dus al met al die Chileense celebrities. En op het eerste gezicht is het dus echt een feest. Alleen, Chileense bedrijven die staan echt in de rij om hun donatie te doen ook om hun logo zo in beeld te laten komen. Ah, en juist daar is felle kritiek op, hè? Die grote donaties van Chileense bedrijven. Wat gaat daar precies mis mee? Nou, er is kritiek op verschillende zaken. Allereerst doen bedrijven tijdens dit Telethon weekend alsof gehandicapten ze echt aan het hart gaan. Maar de wet in Chili die voorschrijft dat ieder bedrijf met meer dan 100 medewerkers gehandicapten in dienst moet hebben, wordt vaak niet gehaald. Ten tweede is de kritiek dat de hulp voor gehandicapten alleen maar afhangt van donaties uit het bedrijfsleven en dat de staat dus eigenlijk helemaal niks doet. Maar het grootste kritiekpunt is het belastingvoordeel wat bedrijven uit donaties halen. Chileense bedrijven kunnen namelijk de helft van hun donatie van hun belastingplicht aftrekken. Aha, dus op die manier halen ze heel slim economisch voordeel uit die donaties. Dus ze spelen mooi weer, maar in werkelijkheid is het ook vooral een hele slimme manier om zo min mogelijk belasting te hoeven afdragen. Ja, precies. Dat past ook wel een beetje bij het neoliberale Chili. Ze doneren bijvoorbeeld 1000 euro en dan mogen ze de helft, 500 euro, aftrekken van hun inkomstenbelasting. En bedrijven kunnen dus niet alleen een mooie sier op televisie maken, en ze halen dus ook belastingvoordeel uit hun donaties. En de staat krijgt uiteindelijk minder belasting, waar dus uiteindelijk de gewone Chilenen meer voor opdraaien. En zo lukt het dus, ja, je kunnen zeggen in een neoliberaal Chili dat zelfs een goede doelevenement als die Telethon toch een economisch voordeeltje wordt. En heeft het consequenties voor de Telethon, voor deze Giro 555-actie in Chili? Gaat het wel gewoon door, ondanks al die kritiek die nu oplaait? Ja, het is echt onderdeel van de Chileense cultuur, van de Chileense traditie. En die grote bedrijven die eraan meedoen, die zijn zo machtig dat zij dit voordeeltje, dit perfecte moment om reclame te doen, ook niet gaan stoppen. Dus het gaat sowieso door, ondanks al die kritiek. Boris van der Spek, hartelijk dank. Meer hierover op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Sterren Nieuws is het tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin gaat het over online casino's. Die zouden hun leven beteren om overmatig gokken te voorkomen. Maar de Consumentenbond ziet dat dit niet is gelukt. En ziet bijvoorbeeld misleiding bij staatsbedrijven als Holland Casino en Toto. Hoe dat zit hoort u zometeen bij Jurgen van den Berg na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer om onze vaste tijd, 2:30. Ik wens u een hele fijne middag. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik merk dat door dingen te zien ik eigenlijk het meest geïnspireerd raak. Ik ga in gesprek met actrice Malou Gorter. Ik hou gewoon echt heel erg van in het theater zitten. Bekend van rollen in bijvoorbeeld De Verschrikkelijke Jaren 80, Mokromafia en winnaar van de televisiering Oogappels. Ik denk ook als ik geen actrice was geworden dat ik iemand was geweest die gewoon heel vaak naar het theater was gegaan. Nu speelt ze in de voorstelling De Plantage van onze voorouders. Een stuk over het koloniale verleden in Suriname. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Malou Gorter. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Huiswerk. Dat kan best lastig zijn. En niet alleen voor mijn dochter, kan ik je zeggen. Mama! Ik moest zelf ook weer het een en ander opfrissen. Maar op doemeermettaal.nl kreeg ik handige tips, zodat ik nu veel makkelijker kan helpen. En dat is nog leuk ook. Wil jij ook met meer plezier helpen met huiswerk? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Ster. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes, nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag! Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen.